bolma sen bilib qo'ygin senden zorun topaman naxot menga rad qilasan nega o'zing olasan sen bo'lmasang senden chiroylisin bitta topaman sevgim balki kamlik qildim men bir oddiy bolaman menga bitta qiz kerak menga mos bo'lish kerak bitta mashina kerak uni o'rab olishga menga bitta qiz kerak senden zo'r bo'lish kerak nechta mashina kerak uni o'rab olishga Maktube, boyligingni yuzimga solma. Maktube, senga yozgan maktublarim yirtib tashlamaman. Osmonlarda yurasan Sog'a bersam pisan qilmay Nechun etkin kullasan Men bendayini topolmaysan O'zing yaxshi bilasan Noz qilaver mayli jonim Qachon pastga tushasan Menga bitta qiz kerak Menga mos bo'lish kerak Bitta mashina kerak Uni o'rab olishga Menga bitta qiz kerak Sendan zo'r bo'lish kerak Nechta mashina kerak Uni o'rab olishga Maktube, maktube, maktube, maktube